i na mediaexpert.pl. Monika Littke. Nowy album If I Was to Describe You. Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami. Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Littke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Minęła 16, mamy piątek, 2 maja. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki, zapraszam. O okładkę walczą od lat i efektów brak. Na koniec długiego weekendu mieszkańcy gminy Mogilany zablokują Zakopiankę. Negocjacje w sprawie uwolnienia obserwatorów OBWE uprowadzonych we wschodniej Ukrainie w delikatnym punkcie, przyznaje to szef niemieckiej dyplomacji. W serwisie też Bydgoszcz i... Bardzo widowiskowe, tak, ale ja nie ryzykowałabym absolutnie. Nie? Zajrzymy na pierwsze Mistrzostwa Świata w przechodzeniu przez rzekę. Do niedzieli jeszcze sporo czasu zostało, ale uprzedzamy już teraz. W szczycie powrotów z długiego weekendu mieszkańcy podkrakowskiej gminy Mogilany zablokują ruch na Zakopiance. Wprawdzie akcja ta ma potrwać tylko pół godziny, ale z pewnością spowoduje korki. Protestujący kolejny raz chcą zwrócić uwagę na problem braku bezpiecznych przejść przez drogę szybkiego ruchu. Właśnie z powodu braku kładek dla pieszych podczas przechodzenia przez Zakopiankę zginęło 40 mieszkańców gminy. Rannych oczywiście też jest bardzo wiele osób. Moja sąsiadka jest inwalidką, została potrącona tutaj niedaleko. Tam wyżej brakuje sąsiada, poniżej sąsiad zginął. Także tutaj ci, którzy mieszkają w gminie Mogilany, no to żyją tymi problemami, bo w rodzinie czy wśród sąsiadów po prostu są tragedie. Tłumaczy Sylwester Szefer ze Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany i już dziś uprzedza kierowców wracających w niedzielę z Zakopanego. Bardzo prosimy kierowców wszystkich o wyrozumiałość i bardzo też prosimy o jakąś taką solidarność. Mieszkańcy będą blokować ruch na przejściu dla pieszych w miejscowości Gaj. Swoją akcję zaplanowali na godzinę 14 w niedzielę. W krytyczną fazę weszły negocjacje w sprawie uwolnienia obserwatorów OBWE przetrzymywanych w Słowiańsku. Tak sytuację ocenia szef niemieckiej dyplomacji. Frank Walter Steinmeier rozmawiał o sytuacji na Ukrainie z szefową unijnej dyplomacji Catherine Ashton, a także z prezydentem Szwajcarii, który przewodniczy obecnie OBWE. Po spotkaniu z prezydentem Szwajcarii Didierem Burkhalterem Steinmeier nie chciał mówić o szczegółach prowadzonych negocjacji. Zdradził jedynie, że są one w bardzo delikatnej fazie. Burkhalter zapowiedział z kolei, że OBWE rozpocznie nowy etap starań o rozwiązanie konfliktu. Zaapelował przy tym o bezwarunkowe zwolnienie przetrzymywanych obserwatorów. Ukraińskie oddziały prowadzą ofensywę przeciwko separatystom na wschodzie kraju. W Słowiańsku w rękach prorosyjskich sił wciąż jest 7 międzynarodowych obserwatorów. Wśród nich 4 Niemców, Polak, Czech i Duńczyk. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Zbyt duże obciążenie mogło być powodem katastrofy południowo-koreańskiego promu Sewol. Do tragedii doszło 16 kwietnia. Zginęło lub zostało uznanych za zaginione ponad 300 osób. Południowo-koreańska agencja Yonhap ustaliła, że prom miał 3600 ton towarów i samochodów. To ponad 3 razy więcej niż wynosi zalecana maksymalna masa ładunków. Pracownik odpowiedzialny za załadunek na jednostce został już zatrzymany. Ogromne emocje w Bydgoszczy nad Brdą. Od 13 trwały eliminacje, teraz rusza finał pierwszych Mistrzostw Świata w przechodzeniu przez rzekę. Kilkunastu linoskoczków, m.in. z Polski, Czech, Estonii i Niemiec, chodzi po taśmie rozciągniętej pomiędzy dwoma brzegami Brdy. Taśma zawieszona jest 8 metrów nad rzeką. Zawodnicy mają do przejścia około 30 metrów i liczy się czas. Podziwiamy tych śmiałków, którzy walczyć będą o tytuł Mistrza Świata w przechodzeniu przez rzekę. Bardzo widowiskowe, tak, ale ja nie ryzykowałabym absolutnie. Nie? Ja sobie nie wyobrażam, jak oni w ogóle mogą tam wejść na tą linę. Do tego trzeba się przyzwyczaić. Na pewno łatwiej jest dla mnie teraz przejść po linii niż po krawężniku. Najwyżej jak chodziłem to 80 metrów we Francji pomiędzy górami. Pochodzę z Lublina, my chodzimy po taśmie. Nie po linii, tylko po taśmie. Jest to taśma slackline, jest ona bardzo elastyczna. Dzięki czemu my utrzymujemy równowagę balansując na boki. Jeśli stracimy równowagę, możemy nogami po prostu zarzucić taśmy tak, żeby złapać z powrotem balans. A i tak nad wszystkim czuwają ratownicy. To był serwis Trójki.

1992 roku podczas koncertu Wehikuł Czasu w katowickim Spodku. Ryszard Riedel zapowiedział ten utwór jako piosenkę dla tych, którzy przebywali bądź przebywają w odosobnieniu. Ale myślę, że Seno Wiktorii to bardziej, znacznie bardziej uniwersalny hymn do wolności. Do każdej wolności. Dobry wieczór, polski top również daleko na wschodzie. 12 groszy w tokijskim Shinjuku. Na dobranoc. Pozdrawiamy Renata, Krzysztof i Wojtek. Posłuchamy jak najdłużej, dopóki sen nas nie zmoży. Pomyślałem tak sobie, że 12 groszy i sposób śpiewania Kazika w zasadzie trochę przypomina japoński, także w Shinjuku zabrzmiał, myślę, jak najbardziej na miejscu. Ale to niesamowite. lista.osobista@polskieradio.pl. Jest trochę maili niedotyczących bezpośrednio topów wszechczasów, ale raczej tego, co tam się nie znalazło, dyskusji o polskiej muzyce. To świetna okazja, żeby o tym porozmawiać. Zapraszam, nie obiecuję, że odpiszę od razu, ale będę się starał. Na razie koresponduję z jednym z was o utworach Marka Grechuty. Oni jeszcze nigdy nie byli tak wysoko. Na 23. Czarny blues o 4 nad ranem. Stare, dobre małżeństwo. Czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzisz, czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzisz. Czemu cię nie ma na odległość ręki? Czemu mówimy do siebie listami? Gdy ci to śpiewam, u mnie pełnia lata. Gdy to usłyszysz, będzie środek zimy. Czemu się budzę o 4 nad ranem i włosy twoje próbuję ugłaskać, lecz nigdzie nie ma twoich włosów. Jest tylko blada nocna lampka, łysa śpiewaczka. Śpiewamy bluesa po 4 nad ranem, tak cicho, żeby nie zbudzić sąsiadów. Czajnik z gwizdkiem świruje na gazie. Myślałby kto, że rodem z Manhattanu, 4 nad ranem. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzi. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzi. Herbata czarna myśli rozjaśnia, a list twój sam się czyta, że można go śpiewać za oknem, mruczą bluesa. To pole skrupnicze i jeszcze strażak wszedł na solo. Ten z mariackiej wieży, jego trąbka jak księżyc biegnie nad topolą. Nigdzie się jej nie spieszy, już piąta. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzisz, już piąta. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzisz. Ja chciałem pogratulować tej listy. Ja dzwonię z Göteborga, ze Szwecji. Ciągle słucham, a dzisiaj chciałbym dedykować to mojemu wnukowi, który się urodził dzisiaj. Filip Bartłomiej ma takie dwa imionka. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiamy też forum.lp3.pl, bo tam zawsze podczas Topu Wszechczasów i Polskiego Topu Wszechczasów dzieje się bardzo wiele. Pozdrawiamy i forowiczek, i forowiczki, i forowiczów. Zawsze mam problem z tymi dwoma słowami. A tytuł następnego utworu, raczej treść następnego utworu od razu przywozi na myśl całą masę innych i płyt, i piosenek. Na przykład Waglewski gra żonie, Moja Baby, piosenka o Zielińskiej z Kaldów. Bardzo wiele najpiękniejszych piosenek powstawało o albo dla najbliższej osoby. I tak też było z naszą pozycją 22 w tym roku. To jest oczko w górę w porównaniu z rokiem ubiegłym. Kult do Ani. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. Twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tak dzwonię, bo jadę właśnie do mojej siostry i tak trochę pada deszcz i przed chwileczką słuchałam piosenki Dżemu i przyznam, że po raz kolejny się wzruszyłam, bo co prawda 1 maja był wczoraj, ale te 10 lat tej wolności, takiej nowej wolności, którą mamy, myślę, że gdyby Rysiek żył, to też by chyba śpiewał o takiej wolności właśnie, której doświadczamy na co dzień, tylko od nas zależy, co z nią robimy tak naprawdę. To bardzo piękne przemyślenie. Dziękujemy. Prosimy o jeszcze. Dyskutowałem mailowo na temat utworów Marka Grechuty, bo być może kantata rzeczywiście powinna znaleźć się w naszym zestawie do głosowania, tylko wtedy rozsypie nam się trochę puszka Pandory. Ja zawsze bym obstawiał moją ulubioną piosenkę, ale chętnie porozmawiajmy o właśnie rzeczach merytorycznych, bo jeżeli chodzi o tą klasyfikację oczko wyżej, oczko mniej, ta statystyka oczywiście do sprawdzenia na chociażby naszym internetowym forum, i także w paru innych miejscach, ale pamiętajmy, że nie klasyfikacja i nie oczka są w tym wszystkim najważniejsze. Co roku przeżywamy 2 maja po prostu Święto Polskiej Muzyki i niech tak będzie. Z jakichś powodów wehikuł czasu nigdy jeszcze nie był tak nisko. Na 21. A propos dżemu, Marta bardzo słusznie zwróciła mi uwagę na to, że Ryszard Lidl, zapowiadając piosenkę, dedykując wszystkim, którzy są w tej chwili w odosobnieniu, prawdopodobnie miał na myśli piosenkę następną na tym koncercie, czyli Ostatnie Widzenie, a nie poprzednią, czyli Sen o Wiktorii. Nie zmienia to faktu, że tą zapowieść zawsze odnosiłem także do Wiktorii i chyba nie do końca się mylę. Chciałem powiedzieć, że od urodzenia słucham Trójki. Moi rodzice od zawsze byli wielkimi fanami, a teraz słucham was z Brukseli z moim chłopakiem Turkiem, który właśnie dzięki topowi wszechczasów poznaje polską muzykę. Lepszej lekcji na poznanie polskiej muzyki niż polski top wszechczasów pewnie nie ma. No to zwróć uwagę, że ten utwór swojemu chłopakowi, zwróć uwagę, że ten utwór to pewna fenomenalna ikona polskiej piosenki, która od lat jest u nas w czołówce. Na 20. Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę, nie wiem gdzie na zawsze. płyną przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. Dobrze, że mam dwoje uszu, bo sam pracuję w radiu i jednym uchem słucham naszego radia, a drugim polskiego topu wszechczasów, no bo w końcu dzisiaj 2 maja. Zatem nawet w radiu trzeba słuchać trójki. Mówiąc slangowo, sytuacja troszkę po bandzie, ale powiem szczerze, wcale, a to wcale nie czujemy się winni. Zegarmistrz Światła w roku 1972 Grand Prix Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. 2 lata wcześniej ten festiwal wygrał Marek Grechuta z Korowodem. Były czasy, zupełnie inne, prawda? Ewa napisała w sprawie Ewy Demarczyk, że nigdy nie było jej u nas w czołówce. Ewa ma 22 lata i to jest chyba jeszcze jedna bardzo charakterystyczna rzecz, że myślę, nawet większość maili, które przychodzą do Polskiego Topu Wszechczasów, są od ludzi, których powstawania tych piosenek, momentu, kiedy wychodziły na płytach, nie mogą pamiętać. A mimo to zauważmy, że prawie we wszystkich programach castingowych, tych telewizyjnych, których ja raczej nie lubię, młodzież dostaje do zaśpiewania właśnie tego typu utwory. Między innymi zresztą Zegarmistrza Światła. Tak zresztą też jest z kolejnym utworem. Ostatnio miałem przyjemność nagrywać rozmowę z bardzo młodziutką Natalią, laureatką jednego z takich programów, która powiedziała, że ją ukształtował Leszek Żukowski, Komy, który u nas jeszcze nigdy nie był tak wysoko, czyli na pozycji 19. Czasami wolę to niż czułość waszych obcych rąk.

naszym Facebooku absolutny rekord. Przekroczyliśmy 63 500 uczestników naszego forum. lista.osobista@polskieradio.pl to kontakt ze mną. Jak zwykle obiecuję przeczytać wszystkie maile i do tej pory jakoś mi się to udaje. Nie obiecuję odpowiedzieć na wszystkie, bo to akurat jest fizycznie niemożliwe. Nowe określenie, którego nie znałem, choć być może wyważam otwarte drzwi. Cudownie być trójczakiem. Bardzo mi się spodobało. Sypią się, uwaga, Bruksela, pozdrowienia dla tureckiego narzeczonego. Ktoś mówi, że nieźle zaczyna, bo naukę polskiego od dni na przestrzał z piosenki Tadeusza Woźniaka. No kto wie, w Belfaście podobno leje, jak donosi Kasia, słuchając, a my mamy teraz piosenkę, która powstała w styczniu i lutym 83 roku w krakowskim Teatrze w Stu. Tam została nagrana. W 7 notowaniu polskiego topu wszechczasów Martyna Jakubowicz na 18. Stałam z łóżka, w radiu była muzyka. Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam i przez chwilę się czułam jak dziewczyny świerszczyka. Przeciwka, co ma kota i rower, stał przy oknie nieruchomo jak skała. Pomyślałam, to dla ciebie ta rewia, rusz się, przecież nie będę tak stała. Patrzył we mnie jak jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Wolnej miłości.